ciepła. A, to tylko przy okazji. W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin. Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 25 grudnia. Jest 7. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Ambasador Polski we Francji odsunięty czasowo od kierowania placówką. Spłonął dach hotelu Kresowiak w centrum Siemiatycz. Nikt w pożarze nie ucierpiał. Pasterki rozpoczęły uroczyste świętowanie Bożego Narodzenia. Minister spraw zagranicznych zdecydował, że ambasador Polski we Francji, Jan R., nie będzie na razie kierował placówką dyplomatyczną. Ma to związek ze śledztwem prowadzonym przez służbę. Jan R. został wczoraj zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne na warszawskim lotnisku Chopina. Postępowanie dotyczy domniemanych nieprawidłowości przy wydawaniu dyplomów MBA na jednej z prywatnych uczelni. Do czasu wyjaśnienia sprawy ambasador nie będzie pełnił obowiązków, informuje rzecznik MSZ Maciej Wewiór. W związku z zaistniałą sytuacją oddał się do dyspozycji ministra. Minister Radosław Sikorski podjął decyzję o zwolnieniu pana ambasadora z kierowania placówką do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. W ramach tego samego śledztwa zatrzymani zostali też były poseł Prawa i Sprawiedliwości Max K. oraz biznesmen Paweł P. Trwa dogaszanie pożaru, który nocą wybuchł w hotelu Kresowiak w centrum Siemiatycz. Nikomu nic się nie stało. Zgłoszenie o pożarze strażacy dostali około pierwszej. Ogień pojawił się na strychu trzypiętrowego budynku. Całkowicie spłonął dach. Zniszczone jest też poddasze. Płoną zbiorniki z paliwem w porcie Tiemriuk w rosyjskim kraju krasnodarskim. Zapaliły się po uderzeniu drona. Jak podają władze regionalne, był to ukraiński atak. Pożar objął około 2000 metrów kwadratowych. Kościół katolicki świętuje Boże Narodzenie. Wierni, którzy brali udział w pasterce w Bazylice Świętego Jakuba w Olsztynie, mówili, że duchowy wymiar świąt jest niezwykle ważny. Jesteśmy wierzący i lubimy bardzo święta i pasterka to jest taka część tradycji i świąt. Każdy katolik powinien o tym wiedzieć i uczestniczyć w pasterce. Co jest takiego ważnego? No ładne kazanie mówi o narodzeniu Pana Jezusa, biskup. Narodzenie Chrystusa Pana jest historycznym wydarzeniem, ale jest świętowane po to, aby stało się wydarzeniem bardzo osobistym każdego z nas. Jest to możliwe, jeśli otwieramy się na Niego wiarą. Kolędy się śpiewa. W Wigilię Święta tradycją jest uroczysta kolacja i dzielenie się opłatkiem. Ponad 600 osób zasiadło wczoraj do stołu w budynku starej zajezdni tramwajowej w Krakowie. Przyszły osoby w kryzysie bezdomności, samotne, ale też ubogie rodziny z dziećmi. Muszę korzystać z takich okazji. To jest smutne życie pojedynka. Jest drugi człowiek, obojętnie jak on wygląda. To się liczy. Dla nas to jest właśnie bardzo miłe, że ktoś o nas pamięta i niestety, ale tak się zdarza w życiu. Nie źle, no po prostu nie trzeba się załamywać, trzeba mieć uśmiech na twarzy. Życzenia będą takie, abyśmy się w przyszłym roku nie musieli tu spotykać. Siostra Leokadia Albertynka. Przygotowaliśmy barsz z łóżkami, karp oczywiście i kluski z makiem. Owoce, ciasto, tutaj jest miejsce, żeby tym chlebem się dzielić. W tym roku w 90 miastach do podobnych wigilii zasiadło ponad 25 tysięcy osób potrzebujących, bezdomnych i samotnych. Największe spotkania odbyły się w Poznaniu, Lublinie, Krakowie, Bydgoszczy i Białymstoku. Brytyjczyków zachwycił królewski duet fortepianowy. Występ księżnej Walii i jej córki, księżniczki Charlotte, otworzył tegoroczny gwiazdorski koncert kolęd Razem w Boże Narodzenie, wyemitowany wieczorem w telewizji. Występ księżnej Kate i księżniczki Charlotte został entuzjastycznie przyjęty przez widzów i fanów rodziny królewskiej, którzy nie kryli wzruszenia tym rzadkim, rodzinnym momentem uchwyconym na ekranie. Występ wywołał wiele komentarzy w sieci, zwłaszcza w Szkocji, bo królewska mama i jej córka wykonały utwór Erlanda Coopera, szkockiego kompozytora pochodzącego z Orkadów. Cooper czerpie inspiracje z natury i relacji międzyludzkich, wartości szczególnie bliskich księżnej Walii. Kompozycja została napisana przez Coopera specjalnie dla jego matki, która ma na imię Charlotte. Ideą koncertu organizowanego w opactwie westminsterskim przez księżną Kate jest uhonorowanie osób, które w minionym roku wykazały się empatią i służbą innym. Na scenie księżną Kate wspierali między innymi aktorka Kate Winslet czy piosenkarka Katie Melua. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia niemal w całym kraju przyniesie dużo słońca. Więcej chmur jedynie na północy i północnym wschodzie. Przydadzą się ciepłe kurtki, bo termometry pokażą od minus 5 do minus 2. Autopromocja. Dajcie mi tego polskiego skrzypka, powiedział sam Miles Davis. A za nim my wszyscy. Skrzypek odszedł na wieczny jam. My przypomnimy sobie jeden z jego wcześniejszych. SBB i Michał Urbaniak. Koncert w Trójce z 2015 roku na antenie w niedzielę tuż po 19. SBB w oryginalnym składzie. Pan Michał w wielkiej formie. Polecam. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W MediaMarkt znajdziesz idealny prezent. Na przykład ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Ivonext w zestawie z 4 kg kawy Eduszo. Teraz za 2499 zł. Nakręcamy święta bez stresu. MediaMarkt. Najnowsze premiery, kultowe filmy i trudno dostępne perełki. Współczesne i ponadczasowe kino, międzynarodowe arcydzieła, seanse z muzyką na żywo. Pokazy w zabytkowych wnętrzach, w doskonałej jakości obrazu i dźwięku. Unikatowe projekcje z taśmy, spotkania. Szukasz miejsca z klimatem i z ciekawym repertuarem? Illusion. Jedyne takie kino w Warszawie zaprasza i życzy w 2026 roku wielu filmowych odkryć. illusion.fn.org.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, kłaniam się nisko. Raz jeszcze w piękny dzień Bożego Narodzenia, pierwszy dzień Bożego Narodzenia przy naszym trójkowym, świątecznym stole. Od rana z fantastycznymi gośćmi, pani Irena Santor, Michał Jurkiewicz, dwa pokolenia przy kominku i przy stole. Jest nam już bardzo ciepło, a dziś prezentujemy między innymi wyjątkowy dla mnie album. Taka odrobina prywaty pod choinką. Czyli Irena Santor, Witaj Gwiazdko Złota. Ja mam czarną płytę ze sobą. To była płyta wydana w 1972 roku w opracowaniu Mariana Sawy i Janusza Kępskiego. I dzisiaj z niej gramy. No i teraz utwór tytułowy, który trochę będzie brzmiał jak z gramofonu. To jest dla mnie bardzo szczególna kolęda, niezwykle piękna, wymagająca do zaśpiewania i jedyna w swoim rodzaju. Witaj gwiazdko złota, niebios przez tworze, witaj nam radosienie, dzieciąteczko Boże. Wznieś pełne dłonie nad głowy naszymi, my ci zaśpiewamy pod zaludkiej ziemi. Zaśpiewamy wesołe mitony na kościółku Twoim, uderzymy w dzwony i tak dźwięczeć będzie pieśń radosna wszędzie. Hej, kolęda, kolęda, kolęda. Świeci gwiazdka w górze, cudnym blaskiem świeci. Szopie u bożuchnej matka syna pieści. Jezus dłonie wznosi, Witaj, gwiazdko złota, na rozpoczęcie naszej drugiej godziny. Rozśpiewaliśmy się z Michałem przy tym stole świątecznym. Rozśpiewaliśmy się, ponieważ ten utwór znamy wszyscy doskonale. Chociaż jest to stosunkowo młoda kompozycja, jak na kanon polskich kolęd pastorałek, ale jest to utwór, który wszedł do tego kanonu i to wszedł w taki sposób, że dzisiaj jest naprawdę powszechnie znana, śpiewana, a niesamowitość tego utworu polega na tym, że jego konstrukcja jest bardzo złożona. To jest utwór, który składa się z kilku części, gdzie każda z nich elizyjnie przechodzi w kolejną, po to, żeby na końcu wrócić do tego tematu, którym się rozpoczęła. Bo kompozytor nie byle jaki, ponieważ skomponował ją sam Zygmunt Noskowski w 1863 roku. Ten Noskowski, który oprócz tego, że był kompozytorem, to wykształcił Szymanowskiego, Mieczysława Karłowicza, Ludomira Różyckiego, Grzegorza Fitelberga. Cóż jeszcze dodać? Geniusz. Oryginalny tytuł brzmiał Kolęda żołnierska, dlatego że śpiewana była przez polskich żołnierzy podczas Wigilii w Uzbekistanie, kiedy w 1942 roku stacjonowali tam w ramach armii Andersa. Piękna historia. No to jeszcze dodam, że słowa napisał Stanisław Marek Rzędkowski również w 65 roku. W 1865 roku. Każde z tych słów ma wagę i nie może być zmienione i nie może go zabraknąć w tej kolędzie. Co by państwo zrobili, gdyby ktoś rzeczywiście tą wieczorową porą wigilijną zapukał do domu? Czy to miejsce puste przy stole jest? Czy ta tradycja jeszcze istnieje? Myślę, że tylko gdzieś w tym, że się stawia ten talerzyk jeszcze jeden. Puste? To nakrycie, tak, to puste. Nakrycie. Nie sądzę, żeby dzisiaj były takie możliwości. Ja usprawiedliwiam tych, którzy by drzwi nie otworzyli, bo dziś nie wiadomo komu się otwiera drzwi. Przepraszam, takie smutne może, ale prawdziwe. Dzisiaj nosimy w sobie dużo lęku, dużo, delikatnie mówiąc, niepewności, z kim rozmawiamy i z kim obcujemy. Smutne to czasy, no ale takie nam nastały. Niemniej, jeżeli mieliby państwo gwarancję, że ten ktoś przychodzi z dobrą wolą, to proszę otworzyć. Michał się uśmiecha. Tak. Chodź bliżej mikrofonu. Dzisiaj mamy czasy, które też pozwalają na to, że możemy w te święta pomóc innym, niekoniecznie tym, których znamy, poprzez właśnie wzięcie udziału, czy to w jakiejś akcji charytatywnej, czy w różnych innych dobroczynnych działaniach, ale też możemy pamiętać o tych, którzy odeszli, modląc się za nich, wspominając ich, czy też przypominając jakieś sytuacje z życia, z czasów, kiedy oni byli między nami. A święta właśnie są takim czasem, który bardzo nastraja do tego typu wspomnień, przemyśleń. Duchowa łączność też jest bardzo cenna. To może zagramy teraz kolędę Tylko jedna taka noc. To chyba nawet piosenka czy pastorałka bardziej? To jest utwór, z którym wiąże się pewna historia. Słuchamy. Miałem kiedyś przyjemność żyć przez kilka lat w społeczności. Niedaleko Krakowa jest taka miejscowość Przybysławice, gdzie spędziłem kilka lat. I zamieszkałem tam pewnego dnia i sąsiedzi dowiedzieli się o tym, że wśród nich mieszka muzyk. Więc to było właśnie zimową porą. Przynieśli mi taką wielką trąbę do domu. Zapukali do drzwi i powiedzieli, dwóch panów weszło, powiedzieli, że tu jest taka trąba i wiemy, że pan jest muzykiem, a my tu mamy orkiestrę dętą i bardzo byśmy chcieli taką trąbę panu tutaj podarować, żeby pan do nas dołączył do tej orkiestry. Ja mówię, panowie, no jest mi szalenie miło, chętnie bym to zrobił, ale ja na takiej trąbie nie umiem grać. Wiecie, ja jestem pianistą, ja jestem skrzypkiem, ale ja nigdy nie grałem na takiej trąbie. Oni tak popatrzyli na siebie, no to pan się nauczy. I zostawili mi tą trąbę, ale no ja się trochę nauczyłem na tyle, że wcielili mnie w szeregi swojej orkiestry, swojego zaprzyjaźnionego muzycznego grona. To był niesamowity czas. Bardzo serdecznie moich kochanych chocholan pozdrawiam. A ja postanowiłem odwdzięczyć się im za takie wielkie serce, które mnie obdarzyli. I właśnie dla nich i z ich udziałem napisałem i nagraliśmy ten oto utwór. Tylko jedna jest taka noc. To takie opowieści tylko przy świątecznym stole. Wszystkich tylko jedna taka noc, słowa i muzyka, Michał Jurkiewicz. Właśnie, ja się tak żałuję. Ja bym taką kolędę tam chciała koniecznie zaśpiewać, że też ja jej nie dopadłam. Pani Ireno, ale ja myślę, że kiedy, jak nie przy świątecznym stole bożonarodzeniowym, zdarzają się najróżniejsze cuda, kto wie, może Michał panią namówi jeszcze. Aha, jak będzie bardzo, bardzo dużo gości, jak to będzie duży chór, to proszę bardzo. Michale, ty tutaj śpiewasz i grasz na wszystkich instrumentach, między innymi na tej fujarce czy piszczałce, która potem spłonęła? Spłonęła, bo ona pękła i musiałem ją wyrzucić do pieca, bo nie chciałem jej wyrzucać, bo wolałem, żeby jej drewno, jej zapach, jej dźwięk gdzieś tam uleciał. Natomiast nagrałem wszystkie instrumenty nie dlatego, że chciałem jakoś bardzo się pochwalić, że na nich gram, tylko po prostu ja tę pastorałkę napisałem bardzo szybko. Ja przyszedłem do domu, dostałem jakiś taki impuls i muzyka, i słowa, to może 3 minuty trwało, jak się udało ją wymyśleć. Nie jest to, broń Boże, żadna moja zasługa, tylko po prostu gdzieś tam wierzę w to, że jakaś tam siła z góry posłużyła się moimi rękami. Natomiast nagrałem ją szybko, ponieważ to była końcówka grudnia i żeby jeszcze zdążyć na święta, już nie zdążyłem poprosić moich przyjaciół, kolegów, żeby nagrali ze mną, tylko musiałem to zrobić sam, żeby zdążyć. I ale udało się. Pięknie po góralsku wyszło. No jakoś tak, bo to blisko gór było, bo to niedaleko Krakowa. I z naszej rozmowy wyniknęła taka myśl, że instrumentów muzycznych nie wyrzuca się na śmietnik, je się pali. To piękne, to co usłyszałam, nie wiedziałam, ale racja, instrumentów muzycznych nigdy nie wyrzuca się na śmietnik. To byłoby barbarzyństwo. One mają swoją, tak przynajmniej mi tak, się wydaje, że mają swoją duszę i tak, takie emocje, które im przekazujemy, tak, bo one jest. Są z nami. No, nie można wyrzucić przyjaciela. Właśnie, o to chodzi. Niech spłoną. Niech spłoną. Trudno, jak muszą. Drodzy państwo, kolęda Jakaż to gwiazda błyszczy na wschodzie po raz pierwszy pojawiła się w 1859 roku w zbiorze pieśni kościelnych autorstwa Tomasza Kuntza. Kolęda pojawiła się później w zbiorach i kantyczkach, słynnych zbiorach Karola Miarki, a prawdopodobnie autorem kolędy jest Julia Goczałowska, polska literatka. Muzykę natomiast skomponował ksiądz Zygmunt Odlegiewicz. To jest kolejna pastorałka, która jest dzisiaj mniej popularna, a wydaje mi się, że to jest właśnie taka gwiazdeczka, do której powinniśmy wrócić w opracowaniu muzycznym Mariana Sawy i Janusza Kępskiego. Czy ty kojarzysz, Michale, tę kolędę? Nie znam jej. Z wielkim zaciekawieniem jej wysłucham. Śpiewamy, pani Reno. Proszę bardzo. Na wschodzie gwiazda nowego imienia. Mędrcy wołają, ciesz się narodzie, to gwiazda twego zbawienia. Biegną królowie za jej promieniem, a za królami tłum ludu, bo im ta gwiazda świeci zbawieniem, bo im zwiastuje cud. Ten, co nam później miał być przykładem w miłości i poświęceniu, dziś w niezgłębionych wyroków śladem zrodzon w nędzy poniżeniu. W garstce barłogu skrył świętą głowę, palmę światłości męczeństwa. Co światu życie miała dać nowe, nad błędem odnieść zwycięstwa. Panie, ta gwiazda, co mędrców wiodła do Chrystusowej kołyski, niech nas do twego prowadzi źródła światowe, zaćmi połyski. Do ostatniego życia promyku boskiego światła udziela, byśmy też zaszli po jej promyku do świętych stóp Zbawiciela. Jakaż to gwiazda, śpiewa Irena Santor oczywiście, a Michał się zachwyca, ile przestrzeni i już sobie przypomniał, znam kolędę, znam. No pewnie, że znam i to doskonale znam, a zachwycam się, bo jest czym, bo głosem Ireny Santor się zachwycamy wszyscy nie od dziś, natomiast aranżacja, kompozycja i te kontrapunkty, które tutaj tak pięknie przenikają tę melodię, no robią wrażenie. Pani Ireno, zdarzało się pani w trasie koncertowej spędzić czas Bożego Narodzenia gdzieś poza Polską? Tak, raz jeden i wspominam to, nie, smutno było, smutno było. Tak się zdarzyło, że byłam w Izraelu i tam właśnie było Boże Narodzenie. Pracownicy ambasady polskiej zaprosili mnie na piknik. Piknik, prawda? No więc pojechałam z nimi na ten piknik. Rzeczywiście trawa zielona, wszystko miło, nawet takie słoneczko, jakieś źródełka, woda, no jedzenie wspaniale, tak, jak na prawdziwym pikniku rozłożone, tak. Ja, osoba, powiedziałabym, że abstynentka, ja nie lubię alkoholu, nie piję w związku z tym. Wypiłam z tego smutku kieliszek wódki, tak normalnie wychyliłam na zdrowie, i poszłam na spacer, na te łąki właśnie tam. Łąki, duże słowo, ale łąkę, gdzie było zielono. I tak mi było rzewnie i smutno. I tak jak, nie, nigdy w życiu. Nawet jeżeli nie ma śniegu, ale żeby to było tu, w domu, w domu. A za czym się tęskni najbardziej? Właśnie za czym się tęskni? Za tym jakimś nieprawdopodobnym nastrojem, który wszyscy zresztą sobie sami stwarzamy. Bo my pracujemy przed świętami na to, żeby było nastrojowo, żeby było ładnie, żeby było niezwykle i żeby było tak jak zawsze. I właśnie, żeby były kolędy i żeby było to jedzenie i żeby goście przyszli. Jakiś popłoch straszny w tym wszystkim jest, czego no ja trochę nie lubię, bo ja jestem złą gospodynią. Ja bym nie mogła przyjąć chmary, takiej gromady gości z tego powodu, że ma być 12 potraw. Ja tego nie umiem. Ale, sama bywam i chodzę na te kolędy, zapraszam. Więc to wszystko nam towarzyszy i to jest potrzebne. My sobie ten nastrój sami stwarzamy, ale on musi być i jak jest, to wszystko się zgadza. A gdzieś tam na łące, piknik, no proszę państwa. Pani wielokrotnie śpiewała dla Polonii Amerykańskiej. No tam pani uznana została za absolutnie najukochańszą wokalistkę Polonii. Czy też kolędy pani tam śpiewała? Jeżeli były takie okoliczności, tak. Nawet przed Bożym Narodzeniem to już rzeczywiście koncert to usprawiedliwiał. Tak. Prawda, że jeszcze tego Bożego Narodzenia nie ma, będzie dopiero, ale w związku z tym śpiewamy kolędy albo pastorałki. I co zawsze było przyjmowane oczywiście i z aplauzem, i z radością, i z rozrzewnieniem. Właśnie, za czym oni tak tęsknili najbardziej? Ja myślę, że właśnie za tym popłochem, za tym, żeby było tak swojsko, żeby koniecznie było swojsko, prawda? Swojsko. Polonia amerykańska utytułowała panią tytułem ambasadorki kultury polskiej. To ponad zasługi, ale nie mówię, że nie jestem szczęśliwa z tego powodu, ale tych ambasadorów jest dużo. Oj, teraz to sobie artystów. Wielu artystów przypisuje, to trzeba sobie, no myślę, zapracować. I co pani im przywoziła? Jak do nich śpiewać? Co im zawieść? Proszę pani, nie wiem, no trudno jest mówić o sobie, ale ja myślę, że jeżeli mam coś takiego ładnego o sobie powiedzieć, to pewną swojskość. W piosenkach, które śpiewałam tu, w Polsce, starałam się te same piosenki pokazać im właśnie tam, w ich domu. I z tego się cieszę i z tego jestem dumna, jeżeli jest w tym źdźbło, prawdy. Ale wracam jeszcze, proszę pani, choinka, prawda? U nas. Taka ważna rzecz. No musi być choinka. No musi być choinka. Ja się trochę temu sprzeciwiam, bo się wycina te choinki i one przecież umierają. Po paru dniach one umrą, ale one muszą być. Więc ja, mój protest polega na tym, że jeżeli to w domu, to szukam tych gałęzi, które zostają po tych kupowanych choinkach na bazarze i z tych gałęzi sobie tam coś plotę. Stroik. Tak. Ale z drugiej strony, jeżeli żywą choinkę... Pachnącą. Tak, pachnącą. Ktoś z rodziny z nią wchodzi do mieszkania, to ona wybucha takim zapachem, który jest tylko raz w roku. No właśnie. Właśnie z tej choinki. Bo przecież choinek normalnie w ciągu roku nie ma w domu. I ten zapach naprawdę już tłumaczy wszystko. I nawet ja się zgadzam, że trudno. Ona umrze, ale niech tak pachnie. To podpowiem nowy sposób. My mamy taki nowy sposób, że kupujemy nie za wielką choinkę, ale z korzeniami wpuszczono do dużego wiadra, a potem choinkę wiezie się do zaprzyjaźnionego lasku i tam już jest cały szereg choinek, które się przyjęły i te dziewczynki sobie tam rosną. I bardzo to pochwalam i dziękuję za taki pomysł. Proszę państwa, choinki dają radę. To jest pomysł. Takie dziewczynki posadzone potem, każda ma swoje imię i tak od czasu do czasu nasz przyjaciel jedzie zobaczyć, jak one się czują. Brawo. I są coraz piękniejsze, także warto, to jest jakaś metoda. A czy pani nadal maluje na szkle? Nie, ja nigdy nie malowałam na szkle. Ja byłam tylko w szkole zdobienia szkła, tak to się nazywało, ale tam... W tej szkole, owszem, malowało się na szkle, grawerowało się szkło i zwyczajnie cięło się we wzory szkło. Byłam tam 3 lata w tej szkole. Chwalić Boga, moja nauczycielka miała pomysł, żeby mnie pokazać komuś, jakimś muzykowi, który by ewentualnie zobaczył, bo ona tak ciągle na tych akademiach, co to jest? Ten muzyk stwierdził, że powinnam pójść do Mazowsza, krótko mówiąc, po egzaminie. I ja zostawiłam tę szkołę ku, myślę, że obopólnej radości, bo gdybym ja to szkło ciała, to nie byłoby z tego do wielkiego pożytku. Tak się starałam, tak chciałam być dobra, tak chciałam to szlifować to szkło, ale z tego nie wyszło, bo ja nie mam talentu malarskiego. No to śpiewamy. Jeszcze jedną kolędę. My też pastuszkowie. My też pastuszkowie, nie tylko królowie na wozie. Jedziemy z kapelą, niech nas rozweselą na mrozie. Graj, mówi Jezus Bartku swoje, stój dziecię, tylko bas wystroje i smyczek. Myśląc wiele szansu, ogon to byle do szyku, jak zarżnie w swoje szałamaje, aż Jezus paluszkami łaje powoli, powoli. Jak zarżnie w swoje szałamaje, aż Jezus paluszkami łaje powoli, powoli. My też pastuszkowie, króciutki, intensywny. To były też szałamaje na koniec? Właśnie, dokładnie. Szałamaje, co to? Co to takiego co to jest za instrument? Nie potrafię określić, ale wiem, że to jest instrument. To jest instrument dęty, stroikowy, taki troszkę protoplasta współczesnego oboju. I on wydaje takie najdziwniejsze, piękne dźwięki. Tak, tak. Takie z jednej strony świszczące i agresywne, a z drugiej bardzo kojące. Kolęda z 1838 roku, odkryta w Krakowie, anonimowa. Nie wiemy, kto napisał, nie wiemy, kto napisał słowa, nie wiemy, kto skomponował muzykę. Ale one tak jakby, mam wrażenie czasami, były oddane, te anonimowe, tak po prostu ludziom, żeby śpiewać i żeby poszły w świat. I żeby zostały gdzieś tam potem wykorzystywane przez kolejne pokolenia. Pomyślałam sobie, że my o tych pastuszkach to śpiewamy kolejną już kolędę i tak ci pastuszkowie, najczęściej z tym kapelusikiem góralskim na główce, to takie must have, ale to jest przecież Europa. A tak naprawdę to pasterze, tam gdzie się urodził w Betlejem Jezus, to byli mężczyźni wyjęci spod prawa, często wyrzuceni z domów, często tacy, którzy dopiero dostali drugą szansę życiową, którzy no nie mieli innego zawodu, więc godzili się na ten trudny zawód bycia pasterzem, czyli opieki nad zwierzętami na pustyni, w dzikim terenie, gdzie często napadały na te stada owiec dzikie zwierzęta, więc oni musieli być silni, niczego się nie bali, mieli do tego broń. No i to nie była przyjemna ekipa do spotkania. I teraz wyobraźmy sobie, że w tej grocie, w której oni chronili owce, przed grotą ustawiali ogniska, żeby te dzikie zwierzęta nie mogły wbiec do tej groty. I tacy wielcy, silni, bezwzględni mężczyźni, broniący za wszelką cenę no, tego dobytku, który im powierzono za pieniądze, wpuszczają do tej groty ciężarną kobietę, pozwalają jej tam urodzić, a potem klękają przed tym dzieckiem. I to jakby tworzy się zupełnie inna narracja. To jeszcze do tego dołóżmy stajenkę, która no, pewnie nie była taka, jak jest opisywana w pastorałkach czy kolędach, że jest ogień, który rozgrzewa, że jest przyjemnie, że wszyscy tam kolędują, śpiewają. I tylko to była po prostu grota ciemna, gdzie... Zimna. No tak. Gdzie po były prostu, zwierzęta. Gdzie w takich warunkach Pan Jezus przyszedł po prostu na świat. I tak to było. Patrzcie w niebo. Cichutku mknie, w śniegu stawia krok, mija ośnieżony las, sunie poprzez mrok. W najmroźniejszą z zim, żar zamienia chłód. To kolęda mknie co sił, poprzez zaspy śnieg i lód. Głosić nowinę, co usłyszała. Patrzcie w niebo. Słowa Ola Bogdanowicz, Michał Jurkiewicz, muzyka Michał Jurkiewicz, a śpiewa Joanna Bejm. To była kolęda pierwsza, czy pastorałka, którą napisałeś, jak przyjechałeś do Warszawy. Tak, było to 6 lat temu i to był dla mnie troszkę taki czas niepewności, ponieważ po wielu, wielu latach, które spędziłem w Krakowie, postanowiłem zmienić miejsce, przeprowadziłem się do Warszawy na zupełnie nowy dla mnie teren I dzisiaj po 6 latach bardzo jest mi miło powiedzieć, że tutaj odnalazłem swoje miejsce dzięki wspaniałym ludziom, których mam wokół siebie. I to jest takie cudowne miejsce, w którym przyszło mi żyć, tworzyć i cieszyć się, bo to miejsce sprzyja temu, żeby tworzyć po prostu. Nadeszła ta wielka chwila premiery państwa wspólnej piosenki zimowej, bo gdy zima w Warszawie. Ale zanim ją zaprezentujemy na antenie Trójki, chciałam się zapytać, czy pamięta się swój pierwszy występ, taki solowy? Więc takie moje urodzenie się nastąpiło w radiu, w polskim radiu, tak. Niestety, a może dobrze, nie było to przy okazji widowni żywej, tylko urodziłam się w nagraniu. Kiedy odeszłam z Mazowsza, to nie wiedziałam, co mam z sobą zrobić. A ponieważ mój mąż pracował w radiu, w orkiestrze, to Rachoń zaproponował nam, niech pan przyprowadzi żonę, zobaczymy, czego ją tam w tym Mazowszu nauczyli. Może nam się przyda. O, tak było. Więc ja rzeczywiście przyszłam, dostałam taśmę, żebym się nauczyła piosenki, więc przyszłam do radia. Pamiętam, to było w dzisiejszym Teatrze Buffo, bo tam wtedy orkiestra pracowała i nagrywałam to przed próbą orkiestry, czyli to była tak godzina 7 rano, bo orkiestra pracowała od 10, ale zbierali się już o 9, czyli musiałam mieć zapas czasu. Więc nagrałam to po nutkach, nieśmiało, ale wtedy się było mikserem, a dzisiaj reżyserem dźwięku był Alfons Zacharek. Mój krajan zresztą. Ja się urodziłam w Papowie Biskupim, a tuż obok w innej wsi urodził się właśnie Zacharek. Tak się złożyło, że się spotkaliśmy w tym radiu, więc on z taką miłością chciał mi pomóc, jak tylko umiał najlepiej. Więc tak to nagranie poszło do Szpilmana, a Szpilman wtedy wiedział, kto to jest, ja nie znam. Nie wiem, kto to jest. A słuchaj, to jest Santorowa z Mazowsza, tak? No to słuchaj. Niewiele umie, ale niech się uczy. Więc proszę państwa, słowa, które po prostu otworzyły mi drzwi. A nie... Dały mi możliwość uczenia się zawodu. Ja byłam kiedyś w zespole ludowym, a to jest zupełnie inna muzyka. Ja musiałam się przeistoczyć muzycznie trochę, bo śpiewałam przecież tak zwany pop. Zaczęłam śpiewać. To jest jednak trochę co innego i sprawiło to troszeczkę trudności, ale no w końcu zostałam w tym radiu, bo mi pozwolono się uczyć przy akompaniamencie orkiestry symfonicznej, różnych zespołów muzycznych, które wtedy pracowały w radiu. To były zespoły ludowe, rockowe, jeszcze wtedy nie, ale już tak udżazowione. Ja miałam się od kogo uczyć. To był szczęśliwy dla mnie czas, zasłany mi rzeczywiście z góry. Bo ja się po prostu uczyłam na żywym organizmie muzycznym. I wszystko, co nagrywałam wtedy, było od razu sprawdzane, konfrontowane. Czego się nauczyłam od tych innych. Ja w ten sposób wrastałam w radiu. Ja jestem radiu za to niewymownie wdzięczna i muszę powiedzieć, że no, odwdzięczyć się nie mam jak. Ale czuje się pani trochę ale u nas w radiu jak w domu? Tak, czuję się dzieckiem radiowym, jeżeli chodzi o mój zawód piosenkarski, o tak. Ileż trzeba mieć pokory w sobie, takiej determinacji, żeby po słowach Szpilmana, no ale niech się uczy. Ja powiem, co już kiedyś wspominałem na antenie, ale pracując z Ireną Santor, patrząc jej głęboko w oczy, ja dostrzegam tam spojrzenie nastoletniej dziewczyny, która jest tak bardzo ciekawa wszystkiego, co ją otacza. Potrafi się tym zachwycić, zafascynować, potrafi to docenić i potrafi jeszcze coś tak niesamowitego, niesamowitą rzecz, której się staram uczyć od niej, pracując wspólnie, a ta cecha to jest brak pośpiechu. A czy było coś, czego pani nauczyła się od Michała przez ten rok ostatni? Od Michała się nauczyłam, tak, tak, tak. I to było dla mnie bardzo ciekawe, bo jeżeli, jak ja mówię, pracowałam z różnymi zespołami, ale na ogół przychodziłam, kiedy aranżacja była gotowa. pozwolono mi czasami być przy nagraniu tak zwanego podkładu, co dla mnie było wartością niebylijaką, bo ja wtedy rozumiałam, co ja mam śpiewać. Już wiedziałam, jaka jest muzyka, jaki jest tekst, ale aranżacja daje jeszcze tę informację, w jakim kierunku, jaki będzie miała kształt ostateczny, o tak bym powiedziała. Przecież na to, co to jest piosenka, składa się muzyka, tekst, aranżer i wykonawca. Wszystkie te cztery składniki, elementy, jakby to powiedział Wojtek Młynarski, muszą się złożyć na całość. Na całość zrozumiałą, przyswajalną dla państwa. Nie muszą państwo znać szczegółów, ale właśnie w kontakcie z Michałem ja się dowiadywałam i dowiaduję, w jaki sposób w szczegółach to się robi. Że ten akord jest taki, ten trochę inaczej, a to gdyby i tak dalej. Ja tylko dodam, że dla mnie ciągle nauka. Irena Santor jest bardzo dbała, jeśli chodzi o szczegóły. Ostatnio mieliśmy taką sytuację, siedzieliśmy przy stole, gdzie w tle, to było w restauracji, gdzie w tle sączyła się amerykańska pastorałka i w pewnym momencie pojawiły się tam akordy, które były okropnie pod włos jakoś tak zaaranżowane, wymyślone w sposób niekoniecznie fajny i my bez słowa popatrzyliśmy na siebie i się roześmialiśmy. Taka wielka premiera w Trójce i utwór przy naszym świątecznym stole, bo gdy zima w Warszawie. Ireno, chodź na sanki z nami. Nie pójdę, idźcie sobie sami. To chodź na łyżwy wobec tego. Nie marzy mi się nic takiego. O nie, bądź taka szkoda zimy. Wyjdzie bałwana, ulepimy. Nie wyjdę, nie mam tego w planie. A co masz? Mam spacerowanie. Przechodnie nie chcą nosa wyściubić, to ja chcę w zaspach się gubić. Przez tak silne skłonności do tej chłodnej białości chodzę wciąż i się chłodzę, siąc niezmiennie po drodze, by los nadal był łaskawy dla Ireny S. z Warszawy. zapewnił S Irenie. Za rok silne zaśnieżenie. Bo gdy zimą w Warszawie, to się zawsze pojawię na codziennym spacerze wzdłuż i wszerz ją przemierzę. Bo gdy zima w Warszawie, to mych smutków przy kawie dłużej już nie zabawiam, tylko w śnieg się wyprawiam. O żadnym z kolegów nie śnię, śnię o śnieg. Bo gdy zima w Warszawie, to się zawsze pojawię na codziennym spacerze wzdłuż i wszerz ją przemierzę. Bo gdy zima w Warszawie, to mych smutków przy kawie dłużej już nie zabawiam, tylko w śnieg się wyprawiam. Bo gdy zima w Warszawie, kompozycja Michała Jurkiewicza, wykonanie pani Irena Santor i... Tekst Grzegorz Wasowski, śpiewa oprócz Ireny Santor Izabela Szafrańska. Zapraszamy również państwa do obejrzenia teledysku, który przygotowaliśmy z udziałem zarówno Ireny Santor i ze Szafrańskiej, grupy Mozarta, Grzegorza Wasowskiego, wspaniałych muzyków. A za obraz odpowiedzialny jest Piotr Smoleński ze swoją ekipą cudowną, przewspaniałą. Opiekowały się nami kochane babeczki, czyli Bogusia u babeczki na ulicy Miedzianej w Warszawie. Opiekowały się nami kulinarnie, gdzie naprawdę no, rozpieszczały nas. Pani powiedziała w trakcie, że to jest trochę piosenka sztafeta. Tak, moją pierwszą piosenką, która przyniosła mi rzeczywiście wtedy zupełnie nieprawdopodobną popularność, był Maleńki znak Zygmunta Willera. Szpilman mi powiedział, proszę pani, pani jest młodą piosenkarką, a to była moja trzecia piosenka nagrywana w radiu. Willer ma tyle wspaniałych piosenek przedwojennych, ale on się uparł, żeby mu nagrać. No, to jest ładna piosenka, tak, on brzydkich nie pisze, ale no, no, piosenka o Warszawie. Proszę to się tego nauczyć i tak do jednorazowego odtworzenia. To mi nawet powiedział, czego powiedzieć nie powinien, ale powiedział. Więc ja się nauczyłam, rzeczywiście ten maleńki znak nagrałam, ale jak nikt nie jest prorokiem we własnym kraju, Szpilman też nie, we własnym radiu nie był, bo piosenka się stanie prawdopodobnym hitem, jak to się dzisiaj mówi. To były dawne czasy, państwo muszą sobie to wyobrazić, kiedy to było. To ja słyszałam w tych megafonach wielkich na ulicy, gdzie na mapie świata maleńki znak, gdzie się Wisła wplata w WZ-ki trakt i tak dalej. Ja byłam oszołomiona, bo co prawda przez te lata, kiedy byłam w Mazowszu, też nagrywaliśmy już i byłam oswojona. Oswojona właśnie, ale to zrobiło na mnie takie wielkie wrażenie. Cała ulica raptem gdzie na mapie świata i tak. I teraz ta piosenka jest klamrą, jest zwieńczeniem tego wszystkiego, co robiłam, bo też jest piosenką właśnie o Warszawie. W dodatku napisaną przez panów z taką jakąś wielką miłością jeszcze Grzesio, którego znam osobiście i co prawda nie rodzinie, ale jesteśmy, mówi do mnie ciociu. Ja się z tego cieszę. No tak jakoś osobiście napisana jeszcze przez taki akcent w tej piosence. Ja oddaję tę piosenkę w posagu młodzieży, bo cały swój dorobek oddaję we władanie młodym ludziom. To jest klamra moja zawodowa. Jestem szczęśliwa, że ta piosenka powstała. Ja już też jestem zimowa, więc wszystko jest a propos. Polecam piosenkę szczególnie. Bardzo dziękujemy za tę piosenkę, za to, że pani dzisiaj razem z Michałem Jurkiewiczem zgodziła się być gościem przy stole świątecznym, trójkowym 25 grudnia. I nie wyobrażam sobie innego końca takiego spotkania, jak kolęda Bóg się rodzi w pani wykonaniu. Z tej płyty właśnie. Tego najpiękniejszego poloneza. Ale zanim... Poprosiłabym o życzenia od państwa dla naszych słuchaczy na całe święta. Proszę państwa, mogłabym mówić długo i kwieciście, ale ja życzę państwu zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Do końca świata jeden dzień dłużej. Irena Santor. A ja powtórzę za naszą cudowną Joasią Kołaczkowską, która życzyła i ja również życzę państwu, żeby nam nic nie wywietrzało. I Michał Jurkiewicz, bardzo jeszcze raz, bardzo pięknie państwu dziękuję. Agnieszka Trzeciakiewicz, kłaniam się nisko, zostają państwo z nami przy tym świątecznym, trójkowym stole Bóg się rodzi. Oczywiście w wykonaniu Ireny Santor. Autopromocja. Trójka i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zapraszają do licytowania honorowego złotego mikrofonu Kasi Stoparczyk. To wyjątkowe wyróżnienie przyznane po śmierci naszej redakcyjnej koleżanki i przyjaciółki dzieci, jako wyraz uznania dla radiowego talentu Kasi, ale też pomocy, którą niosła najmłodszym. Teraz ta nagroda może pomóc. Szczegóły licytacji złotego mikrofonu na stronie trójkapolskieradio.pl, a finał licytacji na naszej antenie w piątek 16 stycznia. Zbiórkę Wielkiej Orkiestry można również wesprzeć wysyłając SMS o treści trójka pod numer 75565. Koszt jednej wiadomości to 6 zł i 15 groszy z VAT. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Najmłodsza, tradycyjna, roztoczańska orkiestra Dęta puka do naszych drzwi. Radiowe Centrum Kultury Ludowej i Polskie Radio Dzieciom zapraszają na wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny. Koncert orkiestry Podróżniacy z materiałem z debiutanckiej płyty Chodźwa. 14 stycznia o godzinie 18 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Kolędy, tańce i muzyczne zabawy dla małych i dużych. Idealne do wspólnego świętowania Nowego Roku. Bilety dostępne na stronie bilety24.pl. Żegnamy reklamy.